Eta egazkina hartu gabe, baina behintzat Atlantikoaren beste aldera joango gira, Guyanara gurekin dugu, Joana Falsa, egunon? Egunon. Han bizi zira eta erakasle zuzen bidean, bertan ohoitaraziz Guyana beraz Ego Amerikan kokatua dela, iparraldean, frantsesa dela, hola jango dugu. Nola pasatzen da hor, duela hilabete pasa abiatu zen konfinamendua? Astapenean biskat berezia izan da, zenta Macronek eman duelarik behia. Hemen lehen galderak izan dira, hemen ere, gu ere, les Outremer da izan direnak ere, zenta bere diskurtsoan ez zuen ezan, zuzen, ezan zuen Frantzia. Right. Eta hori interesgarria da ere, jendeak behala nola identifikatzen duen bere burua da ez. Eta ondoko horrenetan ministroak zehaztu behar izan du, Outremeretako ministroak, baietz, Outremerak ere barne zirela, baina kasuz kasu ikusiko zela egoera eta bar. Zenta hemen, momentu horretan, ahun, etzen kasurik antzu edo lehen bost kasuak jenak ziren Muluzetik. Bakizu, lehen kluster handi horretatik. Bai. Orden, lehen, astapenean piskat bitxi, ola, jakingabe, ahunt. Gero, konfinamendua, bon, ez da bere ala biziki respetatu izan, me aski fite jendea hasi da laiken neurriak aplikatzen. Eta fite ere agertu dira lehen maskak, eta ola. Kaienen berean hartu duten neurri bat aski fite izan da ere, zegin nola gaiten den euskaraz, le couvre-feu. Arratxetan, arratxeko sortziontek goizko seiak hartio, ezin da ibilik harrikan. Eta gero, askifite prefetak ere hartu du beste neurri bat, alkohol salmenta debekatzea atxaldeko sei ontaik aintzina. Eta bada ere hemen jendea usu elkartzen da, magasin txipian aintzinean trago baten edateko edoela, ez baita bortzaz ostatu hainitz denetan horrentzat. Eta horren eragozteko ere neurri hori hartu dute. Eta nola hartuak izan dira neurriak orokorki? Astapenean jendeak ez zuen txobera ulertzen, zenta kasu gutxi baziren hemen, eta bereziki aipatzen ziren kasu guztiak, deiz ziren kasu importatuak deitzen dituztenak. Eran nahi du, argiki, Frantziatik jintzen jendea eta kutsatu zena, eta gero bon, kasu bat edo bi horien familiakoak ere, ingurukoan kutsatuak. Beraz jendeak ez zuen txobera ulertzen, eta galdetzen zuen lehen negozia zen gehiago, egaldiak gelditzea. Galditzea, ustea, egaldiak egun guziz, behegun, iruegun pertsonaz kargaturik diten. Azkenean neurri hori hartu izan da pixkat berantago, baina astapenean, hortakoz pixkat komplikatu izan da, ene ustez, astapenean jendearen zat, ulertzea, hemen ere arriskua bazela, zenta kasu gutia geri ziren. Mm-hmm. Aski fite jendea ohartu da oroko jean, alaiki, ez ginela bat ere babestuak. Eta zenbakien aldetik, justuki, beti zenbakiak aipatzen baitira, kasuak zertan dira? Egun guziz, ARS-ak, Agence Régionale de Santek, emaiten ditu zenbakiak, sare sozialetan komunikatzen du. Eta hor, azken puntua ikusi dutana, larogeita ama bi kasu uste dut gehianan, me horietarik irurogeita zonbait sendatuak omen. Eta behaz, reanimazioan pertsona bat izan da, atera dena eta atzo beste bat sartu da. Hala. Ospitalean badira amak bat pertsona eta gainerateko kasuak, horien etxean konfinatuak, osasun sekipen batekin. Eta ere, interesgarria dena, guai entzun dut Frantzian, kompainia hondi batek hotela proposatzen zituela jendea konfinatzeko. Hemen bere ala proposatu dute eta rekizizionatu dute hotel bat. Jendeak bere etxean ezin balin bazuen egin amabostaldia, hotel hortan egiteko. Justuki, Frantzian, metropolian eta Guyanan kasu hortan, egoera ekonomikoa, soziala ez da bat ere berdina, oden, konfinamenduaren ondorioak ere ez dira berdinak, sozialki, pentsatzen dut? Ez, oden, hemen aski piskat komplikatua dena, hainitz faktore gehitzen dira, zenta dea, bo, badira adibidez, ibai gaineko erriak, Saint Laurent du Maronitik goiti joiten diren erriak, han adibidez aurten bada idorte bat, jazere idortea izan da, orden ibaiaren urak aski apaldira lekuka, eta hori da horien janaria kajeatzeko bide nagusia. Mm. Justu etxialdia baino lehen, bazituzten dira zailtasunak elarazteko janaria eta bar. Oden egazkinak behar izan dituzte igorri, janaria igortzeko. Jadanik bazen arazo hori. Horri gehitzen da gero lekuain hitzetan egoera ekonomiko eta sozial bat biziki larria jadanik, badira hemen txaboletxea initz, bada jende initz bizi dena biziki pobreki, orientzat komplikatua da ere aplikatzea galde egitea konfinamendu bat, janarik biziki baldintza txarretan bizi baitira. Eta ordean lekua initzetan janari banaketa antolatu da, zenta jendeak, bomeala, jende initz bizi da ere lan txipietarik, beltzean lan eginez, eta hola, horiek ez dute lan egiten al, eta behaz horrek sortzen du ere prekaritatea handi bat. Behaz, martxan ezagri da, gurutze gorria eta estatuaren zerbitzuek subentzionatu dute ere, janari banaketa sare bat, aski, aski importantea. Hori da, batzuentzat egun bat lanik gabe da, egun bat dirurik gabe azkenean. Hori da, ahunt, ahunt, hemen ikusten da argi eta garbi, badakit, artisau eta initz, egoera lagian direla denetan eta eskoarekian ere, baina hemen egan nahi duena da batzuek bihar jatekorik ez dutela, eta familia oso, ba, oso batzu, bai, pixkat, pixkat komplikatua da batzuentzat bai. Berezitasunetan, kaien hiri nagusiaren inguruan, hor amerindianoak badira, erri batzu, eta hor erabaki autonomoak hartu dituzte? Bai, ordean, deia, xeetasun tipi bat, egia da prentxan, frantxez prentxan agertu da pixka bat, egia merindiano bat unkia zela, eta ordean jende hasten da imaginatzen, Amazoniaren erdian, bon, ez da hori egoera, egoera da, hor aipatzen duten kasu hori bederen da, amerindiano erri bat kaien ondoan dena, leku urbanizatu batean. Bai. Erri hortan kasu hainiz atxeman dituzte, afa, amabost kasu uste dut, edo geixo, berba. Orduan, erabakia hartua izan da, prefetak horien autoritateekin batean, ez da baituzte horien autoritate kutumier da izan direnak, erabaki dute erria estea, konfinatzea erri osoa. Zendako, zenta erritarrek eta amerindianoek berek errandute horien bizimoduaren gatik, ez zutela segurtatzen al, aplikatuak zanen zirela txialdi neurri zorrotzak, eta bar, behaz nahiago izan dute etxi, erri guzia elgarrekin. Eta gauza bera egin dute beste bizpairu erritan, kaien inguruan, hola, badira vila jamerendian deitzen dute horien burua. Ez dane hor ateratzen alerritik, ez dane hor sartzen alerrian, salbu erizainak, medikoak eta okina, usten dute pasatzen. Hala. Ezin bestekoak, biztan da. Hala. Eta zu, Joana Faltsa, irakaslea zira, zuzen bidean, nola pasatzen da hor urte bukaera, azterketa garaia, ez jakintasuna, bon, hor ere? Bai, pentsatzen dut hori pixka bat beste unibertsitateetan bezala, denak pixka bat aregira intzinatzen hola, poliki-poliki, jakin gabe soberan urat abien giren, eta guai hartio ere ez ginen segur, hori duriz, bon, konfirmatzen da, iraila hartio ez dela ikaslerik errezebituko unibertsitatean. Horrek eran nahi du behar ditugula eraike urte bukaerako ebaluaketak antolatu, nola, distantzian, ze modurekin, ze modalitate, ba hori dena pixka bat erabakitzen da pixkanaka. Bada improvisazione partea handi bat, egia erran behar bada. Jende hasia da guai pixka bat kexatzen, erran ez ministerioak ere ez dituela bonsigna argiak emaiten. Bizkiuntza da, ipatzea segimen pedagogikoa eta distantziako pedagogia eta bar problema da. Gure kasuan, unibertsitateak tresna batzu ezartzen ditu, baina ikasleak ez dute bortxaz, ez ahalmenik, ez konexione honik. Jadanik, hemen badira beti konexionea arazoak, behaz, hor, ikasleak galde egiten zaie konektaturik egoitea eta lanak egitea online, eta bon, hori guzia, pixka bat komplikatua da kudeatzeko, eta ez da biziki realista, badugu jende ikaslea iniz prekaritatea ondian dena, ez tegu galde egiten al, segurtatzea lan egiten aldutela, momentu guziz, ordenagailu batekin. Kudeatzen ari gira eta entxeatzen gira albezala, batzutan WhatsApp bidez, telefona bidez, egiten alduguna. Ez galtzeko gure ikasleak, zenta hori da ere pixka bat arriskua, abandonatuak senditzea eta bo, pixka bat desesperatzea, ulergarria den bezala. Ba, untxa, Joana Faltsa erran bezala Guianatik ginuen gurekin, mile esker, eta ba, ongi segi, eta zaindu, han gaindi ere. Ba, eziek ere. Zenburiak zain.